أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون آيات كريمة کے دے اصل آیات کی جس نظر شروع دے داود سورۃ تلک مخ کی تیر شیو اکل چ مخ کی ذکر شو چ بنی اسرائیل و فل دین دوج د بغی او د اختلاف نہ برباد کړو او داوام مشرکان و حالم ذکر کو چیری افاق او عظیم و غیره دی معلومه شو چې د غدوارو ډلو تابعداری کول نوی جایز د دې وجنه تعالی مستقل شریعت در کړی شوی دی چې هغه قران او سنت دی د دې تابعداری کول فرض دی د دې تابعداری کول ثم جعلناک یا ګرځولی مونږ ته اعلی شریعت من الامر پسکار الله ارد دین باندې معنی طریقه من الدین وهي ملت الاسلام طریقه د دین چې هغه اسلام دی قرطبی او ذات کې ابن جوزی رحمه الله دی شریعت بیا عام اصطلاح کې هغه لارې ته ویل کېږي چې فراخ نیغه اسانه یو مقصد ته سړی رسوي اصطلاح د شریعت کې بیا هغه احکام اوامر نواهی حدود او فرایض وغیرہ ته ویل شي چې الله خپلو بندگانو ته د رسولانو په واسطه را لېږلي هغې ته شریعت وایي من الامر مراد د دې نه مطلق دین دی او لفظ د جعلناک کې فائدہ دا وا چې شریعت په وحی ثابتېږي مونږ ګرځولې ته او بل دا چې د نبی علیه السلام د نبوت جون ټول شریعت دی کنه ځکه الله فرمایل ته مونږ ګرځولې په شریعت باندې چې ستا لار پسې څوک روان وي ستا طریقه پسې روان وي هغه په شریعت دی کنه ځکه او فرمایل چې بیا ته ګرځولې مونږ علی شریعت من الامر په ښکار لار د دین من حاج واضح ته شریعت وي کار لار او کور او لار فتبعها متابداري کوا داغي دای تابش اولا تتبع اهوا الذين لا يعلمون او تابداري مکوا د فاحشات داغه کسانو چې نه کويږي مخکثير شو دوړو دلو ته شامل له امي جاهل له کالي کتاب له او شیلم باندې عمل پرېخي د اگر چې مولادین او اتم شامل دي لا يعلمون کې دي او اشاره وا چې مخالف د شریعت مانا مخالف دوه د هیڅ چا قول منل جایز نه دی ځکه چې به علم هغه خلق چې هغه به دلیل رواني کنه اگر چې علم وسره شته خو په دلیل نه روان نو لا يعلمون کې راغی دی به علم دی او اهوا او خواهشات بیا د دین خلاف کفر شرک دهریت دې ټول ته شامل شو او خو بیا ذکر کوي چې انهم لن یغنوا عنك من الله شيئا لا الا تصل کې دلالت تبع دي چې د خواهشات او د لا يعلمون او د هغه چې دلیل په سینه دی روان قران او سنت په سي دا غي ونه مطابق کېږي ځکه انهم لن یغنوا عنك من الله شيئا یقینا دي نشي لره کول استانه د عذاب د الله نس شي دا یو مطلب دی چې کړه دې تابعداري کوي خدایغه په وجه د عذاب د الله نه دنیا او آخرت کې نشي بچ کېدې انهم لیغن او بل دا چې دې تابعداري د حق د ثابتولو په باره کې تاسو څه پیدا نشي درکولې معنی د دې اهوا دلیل د اثبات د حق نشي جوړې دې دا خو دې خواهش دې دلیل خو نشته د دې وجه نه او فرمایل لیغن ان من الله شیء دې نشي لري کول استانه د عذاب د الله نه ذره برو او ان الظالمین او یقینا دا ظالمان بعضهم اولیاء او بعض د دې دوستان او مرګری د بعضوی د دې مې یو بل سره ولایت ته او مراد د ولایت نه تابعداری د کشرانو د مشرانو لا د دې کشرانو د مشرانو مقلد دي او مشابهت دې یو بل سره په شرک کې دي په خرافاتو کې دي دا رنګ باطل کې یو بل سره مدد کوي او مراد دې نه دوستانه کول نه دي که صرف دوستانه ده بلکې ځکه چې د دې په منځ کې کله دښمنۍ وي دغه سورې مائده کې تیر شوې دي چې دا يهود او نصارا کورنۍ کې یو بل سره کله دښمنان هم دي لیکن سره دا غینا کفر کې یو بل سره موافق دي کنه په خرافات او شرکیات کې بداغه مني اگر چې دغه په هغه باندې ذره بر اعتماد نشتا مولا صاحب داته دي مشر او قائد داته دي چې دغه خپه تر چې اعلی نمبر دروغ جن دي وی تو کپاس دي وی کذاب دي صحیح خبره نه کړي لیکن بیا هم خرافاتو کې داغه منل کوي ښه او باطل کې داغه منل کوي ځکه اولیاء او بعض ملګری دي کنه او الله ولی المتقین او الله ولی د متقیانو دی معنی ملګری د متقیانو هو الله دی او چې الله به چا ولی ناصل کې هغه کامیاب دی ښه او ظالمان دی او بل اولیاء دي وافا ترغیب شروع شو قرآن کریم تا او علت تی اصل کی جی سم جعلناک علی شریعت من الامر فتبعها دا شریعت تابدار شکن مانا دا شریعت تابداری دا دی وجن واجب دا چی پاگئی که دا دری اوصاف عالیه دی کن او بولا دا صفات ذکر کی دا قرآن کریم رازا بصوائر للناس دا قرآن کریم دلائل در عادی زرن دا خلق الام دا غیرن در عاور کئی بصائر دی راوالا دلائل دی بصیرت پیدا کون کی او کوئی پیدا کون کی دلائل لی او هدن او کامل ہدایت دے و رحمہ و رحمت دے نو گورا بصائر خدا و رحمت رندی کی بصائر کی قرآنی دلائل ہوتا اشارہ دا چدرانا دلائل قدویم خدا کی بقرآن دعوی و مقاصد ہوتا اشارہ دا چدعاوی و مقاصد ہو اغیر خدا دی دے ہدایت دی او پدریم کې د دې فائدې او ثمرې ته اشاره ده کنه چې فائدہ او ثمرې دا چې پتا به د الله رحمت راشي و رحمت له قوم یقینون هغه قوم لا چې یقین لري یقین وعلى خلق ایمان وعلى خلق دی کنه نا خو زجر او رټنه ورګي چې کم کسان د شریعت تابعداري نه کوي چې نبی له سلام ته الله حکم کړو چې فقط بها او دی وی شریعت او غیر شریعت یو شه د مړوي د شریعت شریعت دا خبره تلرکا د دین دین دا خبره تلرکا الله جل شانو زجر ورکی روټنه ورکی ام حسب الذی آیا ګمان کوي هغه کسا اجترا حسیات چې کوي دی بدکار اے ناروا کوي پروا نه ساتي کته وته چې دا د دین خلاف د مړوي د دین دین دا خبره ته وباسا دا پکې مو آیا وي یو مسلمان نه رمضان دی دونی چا جاي يهودي او کنه انګریزي هیڅ طرح هو سیئه دې بدو په څه شوی دی دا ګومان کوي چې ان جالهم چوب کرته مونږ دي کله دینه منو عامل الصالحات په شانت دا کسانو چې ایمان راوړل دي او نیک عمل کړل دي مان دې بې ایمان خلکو څه خیال دي چې مونږ دا په دې کو نه روا بکو او بیا به مونږ دې ایمان والا په شان کیو اجر ته کی دي شي سواء محیاهم و مماتهم سواء چې برابر بوي ژوند دی او مرګ دی تا اما یا کومون بددا غ پیسہ لږی دی کوي نو محیاهم و مماتهم کی زمین دوار ډلو تراجه دی خدا حال له او استفهام په محاسبه کې انکاری دی مردا ته نشی کې دی او حاصل بیدایی چې کافر خلق دا ګومان کوي چې زمونږ او د مؤمنانو په ژوند او مرګ کې څه فرق نشته نو دا ګومان غلط دی بلکې ژوند د مؤمنانو د الله په طاعت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت دلان دی او ژوند د مشرکانو په معصیت او ګناهونو کې دی دا رنګ د مؤمنانو په لرونکو کې اطمینان او تسلی ده او کافر همیشه پریشانی او ډیپریشن کې دارنګ مرګ د مؤمنانو په بشارت کې ملائکه ول زیر ور کوي او مرګ د کافرو په ذلت او پر سوای او په سختې د لکمت کې تیر شوی دي ملائکه وای کنه. او دی آیات ته مفسرین دکات العابدین ویخه معنا دیرو صالحین نقل د شپې په مانزه کې به دا آیات دی آیات ته برور رسیدن بار بار به رستو جړل ویخه چې هم حسب الذین اشتروا سیئات تب ناروا کې تب حرام کې تب غلا کې تب دوکا کې تب پردے حق وې تب دا الله او دا الله د رسول په شان کې ګستاخی کې او بیا هم ځان دی ایمان والا په شان غړي تب جړا بش اغی دے مقصد معلومونو پا جڑی دل بخا سوا ام محیاهم مماتو بگورا یو دا مومن زندگی دا او بل دا کافر زندگی دا دا مومن زندگی رحمت رحمت تے تر مرگ پولے او دا کافر زندگی معصیت معصیت تے تر مرگ پولے او بیاردوارو دلونو حالو مگورا دے او پڑا که بسائر پراتی دی بسائر مان آغا دلائل چی دا اللہ پا وحدانیت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت دال دی دا آغا دا سنت طریقو اہم او بری غالب کافر منافق دے چراغ زندگی زړه دې نه خالی دے مداغه پړه کې ډیپریشن دے ټینشن دے استراب دے پریشانی دا قدم په قدم سره د مال او سره د دولت نه سره د دنیا د ساز او سامان نه سره د اقتدار نه چې وګوره دا ژوند ډېر ته پریشانی دی ها په کوم ډول چې وړي نه سیلی کې پوکي کوي ها ټول برابر نه دی الله وي او که سو کې برابرۍ دی نه پتا فیصله کوي سا اما يحكمون پتا فیصله دې دی غلط فیصله ده. وخلق الله السماوات والارض بالحق دیات ناخره بول بل باب او تاسو خلاصه کیلیو دغه نور آیات عقلیه ذکر کړي او زجر د پېتبا د هوا او په انکار د قیامت او رسو بشارت ته تابعدارو د شریعت ته او تخویف ته تابعدارو د خواهش او د هوا ته دا عقلی دلیل مختصر. وخلق الله السماوات والارض او پیدا کړی دی الله اسمانونه او زمکه بالحق د حق لپاره ولې تجزا کل نفس بما کسبت او دې لپاره چې بدلو ورکړي شي هر یو تند دا عمل چې کړی وي او هم لا یو ظلمونه په دې به ظلم نشي کېدای. معنا په دې کې اصل کې مخ کې ګمان د کافرو باندې رد کو چې هغه وي زمونږ د ایمان او حال مساوی دی الله وي دروغ وي مساوی نه دی او حاصل درد بدای بیا چې ایجاد د دې عالم اسماوات او د ارض دلالت کوي په عدل او انصاف باندې او هغه فرق کول دي په جزا د فریقینو کې نه د بالحق نه مراد توحید دی یا عدل دی کنه او دې سببی ده کله تجزا به په دې باندې عادت دی اصل کې نو مقصد ادارې چې وګوره الله عظمت او اسمانونه د حق د پاره پیدا کړی دي پوره انصاف پکېږي دا څنګه دي شي چې اوسړی ظلم کوي پردي حق پر پردي حق نه وي دا الله احکام دي دا الله احکام نه ګڼي رسول الله د سنت تابعداری دي نه کوي او دې بدا غشا په شان شي چې هغه رسول الله د سنت تابعدار دي دا الله احکام دا الله احکام ګڼي پاکرت دا الله بذات او رسول او کتاب او ملائکه یو کله ایمان نه داشه ته کی دي شي دا الله به انصاف کوي دې دنیا کې یو مظلوم دی بل ظالم دی او یو ټیم را روان دي چې دې مظلوم د پاره بل دغه ظالم نه بدل شي ولې تج دا کل نفس بما کسبت او دې به ظلم نشي کېږي ګوره نو افرایت من اتخذ الهه هوا آیا تفویه په حال دا غچا چې جو کړه دې معبود فایش پل واضل له الله على علم او بلا رکړه دې الله په علم باندې او ختم على سمع او قلب او مهر والد په غبونو ددو پسړه ددو وجال على بصری رشا اچولی دې پستر ګو دا پر دې پمای یادی هی من بعد الله رسول دې چې اجازه دو کې دې ترستو دې لارې کول دا الله نه دلرا افلا تذکرون ایان نسیت ناکلے وګور دې مقام کې اصل مقصد رد دې په مخ کې ګمان د کافر باندې کنه چې د کافرانو حال څنګه د ایمان والا سره برابر دي شي او حال دا چې دې د هوانه الہ جوړ کړي دې او مهر زده گمراهان مهر زده ختم علی سمعه و قلبه الہه هوا دې کې دو توجی یو دا چې الہه مقبول دې او هوا مقبول ولې او هوا مقبول ثاني دې مانا الہ د خپل خواهش په تقاضا جوړ کړي دې د چا خواهش دې چې بوت الہ دې د چا خواهش دې چې قبر الہ دې د چا خواهش دې چې پیر الہ دې د چا دا خواهش دې چې شیخ الہ دې وغیرہ وغیرہ دا سزا او دلیل وسره نشته او حال دا چې الہ صرف الله دې چې دا غوولویت ښکار دلایل دي وحی او نقلی زمته وجیدا دا چې تیلاو مپولستانی دی او مقدم کړی دی اهتمام د وجی ادا ارستو هوا هم لومبې مپول دی معنی د هوا خواهش او نفس تابعداری داسې کوي لکه د الٰه تابعداری چې کیږي معنی په خپل خواهش باندې حلال او حرام جوړی جایز او ناجایز جوړی او باغه پس رواني او بیا کرتوی دی اتباع هوا په قباحت دلته ګڼ حدیث او اقوال د صالحینو نقل کړي دي چې دا ډیر ناکار سیز دی او خواهش دی خلق په ورته د حلاکت کې وغورځو د دنیا د دین دواړو نه محروم کړو د دې وجنه سحر ابن عبد الله الطستوري رحم الله قول کرته دی نقل کړو وی هوا او کا دا او کا ستا خواهش تا بیماری ده فیضا خالفته په دوا او کته خلاف کو نه دغه د علاج دی بس ته علاج غواړي خواهش سره چیرې د سوې باغې بس نه ټیک ټاک او دا وجوا چې احمد ابن الحواری قول نقل کړو چې هغه یو راهب نیولې دراهب چې هغه ځان له په یو ګډ کې جدا شو د الله بندگی کولا کولا کولا او ډېر نحیف وجدته نحیفا د کمزور او ټپو بیماوته انت علیم ته بیمار پیغوی نام بیماری با پی فقلت مزکم دا کلا نروڑا پتا بیماری لگی دی پی اگر آتوی چه مز عرفتو نفسی دا کلا نمی چه زان پیجندلی کلا نمی چه زان پیجندلی دا اگر اوخنا بیمار بیماوته چه فتدانی علاجو کا پی اگر آتوی قد اعیانیت دوا دوایان استرد رم هو قد عظمت على الكي اوس مې قص کړل چې داغ بلګو بغیر د دا داغ نه کی دا زخم ناسور جوړیږي داغ به بلګو بما وته چې عمل کوي هغه داغ څه شي چې لګې به یو غراته مخالفه د هوا چې له څه والی غبن کو ادا حقیقت عمر رضی الله عنه یو تنلیدو بلار را روان هو هو سره پلاس کی هم صحابي دي او ډیر وخت به چې نه کوللی ناغه ته سړي چرته تللی و بازار ته تللی و خو بس کورواله مو زمونږ له شیول له وخت ته حرام شو وخت یو ما ویل لګه واخه براوالم دی روپې دو هغه ته ستاسو لږه سو غاړینو ته بوله ورکې یدين نه یریږي چې څنګه چې قیامت کې رات الله وی چې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها تاسو خو خپل مزید دنیا کې چان کړی دي خارصم کړی دي دا د عمر رضی الله عنه حال لخه چې دا سي خليفه دي دا سي خليفه چې دا غد روب او د دبدبې د عالم دي چې قیصر روم او کسرا د فارس غټ غټ بادشاهان په غوزونو کې پټیږي دا غ نوم به اوري دغه دا غ جرنیلان دا سي خالد رضی الله عنه د رسول صاد بن وقاص رضی الله عنه دي چې هغه په دنیا راغله او سيله او خلاص دور یې ریدو او سره دا غ خپل حال څه دي حال داري چې جوړه جامع ده او سفیر راغله او چرتا ملاقات له چیرې خبري و سره وکم بادشاہ را لګله جمعه تراغه مسجد نبوی ایثارو چاته عمر رضی الله اوته یو جوړه جامع ده او کمیسی و چې او کمیسی وینځله ده خو سه لنګ وینځله ده نشه واشي بیا بل هغه خان دل چې دار دی بادشاہ دل هغه کا سوته وی یواز یو جوړه جامع نه پدې لستونه کیو زه پدې چې پکې پیوندونه ګوره پیوندونه او بګو نشمارلې ګوره پیوندونه نغه تا لاس بادشاہ دې زموږ د بادشاہانو خود زر بخت او رې خمور دغه جوړي او سناشنا سازو سامان هغه ما ته چې تا عمر سترګې نه لیدلې اوس به وینه خو راشي ویلک سات پس عمر رضی الله عنه راغې هغه ویجی امیرالمومنین روت خو چې څنګه مخامخ شه دوه توقت نه دلته اوس مات شو هغه دا سرو بوخه دا رو بالله ورتي حدیث کې راځي نبی رسول الله عمر رضی الله عنه چې بکمه غاړه دې بکمه لاره په غاړه شیطان نه راځي روجه او روجه ماتوله کورواله له اوپر وړي او کوزړې کې خوي عرب ور ډېر ګرم دي خو چې څوک پاتې شي یلته نغې ته پتر چې سوره ګرم علاقه ده په منګي کې وبې یخې کړې دي کوزړې کې هغه وبې و ته په ګلاس کې واچول چې د بلاس داسو لګې دو پرې ته کړې دي یخې ته لګې دي نظر یې خو غړې چې مال ګرمي اوپر وړي اڅنه چې الله تعالی ته پوښو کې چې تاسو په بادشاہ کې بدار شي خلک چې د ګرمې اوپر دي ویلو شي تاسو یې خو بس کړي اته په کې ساره مخم د پرجنو بس کې ښه حال دې دالې اغه نیکان خلقو چې غي د فحش خلاف کړو خدای ډیر ګران کار دی ګوره ها د مرز کې دا مو چې کنه دا خاص کړی دی جی اغه خاص پکې دی عام نه زیات راغلی چې هغه د فحش تابع دی خو چې سوچ به وکي چې له سو غواړي بس هغه کوا چې له سو غواړي او له دې څخه فحش څه درې فحش کیږي بس هغه پسې غلا نو بس پوه شې دې لاړ ولې کې دې چې دا غواړي د پاره دین قربان کی داغه د پاره د محمد رسول الله سنت قربان کې خو چې خواهش حاصل شي ولې د خواهش پسې دی کنه دی وجه ډیر خطرناک چیز دی خواهش بستانه دین خرابي دا کې دین شي چې دواړه یو دي شي او د الله دین راغله په دې نه شي د خلکو د خواهشاتو خلاف شي چې کله د خواهشاتو خلاف راغې تا خپل دومره کنټرول کو چې دا پروا دې نشته نو پوه شي چې اوس په دین کله کې اگر چې د دنیا څخه کار کوي سفیان رحم الله ته څنګه راځي او کنه واقعا چې ناس کو درس کو او تجارت بم کو کنه دانه چې کنه د خلکو اړوتا او دغه پیسو ته ناشته دایي زکاتونو خیراتونو ته ناشته خپل کاروبار هم کوي درس کې وته او دنا پاکه قاصد یې چی چې جتا چې کمال پلان کې ملک ته لګلو ناغه بیړه غر کې شوی دی مال ټول ځای شوی ناغه دا چې کته وکړل به الحمدلله درس شروع کړ تر اخر ته چې ګنټه یا دوه ګنټې درس ته چې څنګه هغه بیا واپس راغی غلې غونډه کې ناس ورته ویږي هغه لومبه خبر غلط مال خپل ځای ته رسیدلې ډېره ګټه پکې شوی ده ناغه بیا چې کته وکړل نه خندان جړان سونه سو الحمدلله وطن خوا کې ناس ته هغه خبر وویل چیرې په کار خدای چې مصیبت یو سړي باندې راشي کنه نو حدیث کې دا راځي چې تاسو سمدستي وایئ ان الله و ان الیه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا فكار دي جدا شو وي تاخو الحمد لله وانا غور في ولي وني دا ما دبل وجنا الحمد لله وي دي من دي ويجي مصيبه راغي اخو ان لله وانا الى راجعون کوئی دچ کلمات دا خبر راکو چې ستا دور مال خراب شوی دی نو مال سره خو مينه تبعيده کنه اما خاله کې دي نه په کرون روپے دي په لکون روپے دي خراب شوی نو مال خپل له تو کتل چې په دې لکه مې څه افغان شتا سم دستی مړه ده نظر لاړ دماغ باندې چې څه خفګان شته دی خفګان نو بالکل هیڅ اثر پېنه ونه کیسه شي ویلی زنه دي شي ما الحمدلله شکر دې چې له پځې دی ورته دماغ پځ وی دوباره چې کله بیا خبر راغی د خوشاله خبرو کنه نه ما چې الحمدلله بیا مړه ته دماغ ته وکتل چې اثر پېښې وې دی دې اثر پېنه شوې دی ما الحمدلله په دې وجه مې الحمدلله ویلی چې الله شکر دې چې زما زړه دماغ دې پځې پرې خو د څه پروا مې نشته کچرت د مال د ضایع کېدو د وجه زما پړه کې خفګان راتلې یا دراتلو دوی زما پړه کې خوشحالي راځي ما را کاروبار په سر ارسه په کوله ستا کاروبار په دې طریقه باندې چې بیا وګوره چې پای کې الله سره برکات شي الله وی دې د خواهش تابع دی اتخذ الهه هوا دا چې آیات سورې فرقان 31 آیات کې هم تیر شوی دی او فرق دا دی چې کاغه صورت کې لومبه توجی راځي هوا د دې چې ما کوم لومبه وکړه او دې صورت کې په خاص دې په اتباع الهوا باندې نن د تیمه توجی راځي دمه توجی سوا چې تاسو تماوي مې الهو مقول ثانی دیو مکه کړه د اهتمام د وجه او هواهو مقول ولې معنی د خواهش تابعداري داسې کوي لکه د الٰه تابعداري چې کیږي نو دا معنی مراد ده نو د ظالم شریعت پرې خړې کدی د شریعت تابع ونه د الٰه تابع وګڼه خو چې شریعت یو تپري خو ده په ټوله کې د خواهش تابعداري داسې کوي چې هغه شریعت ګني او هغه الٰه ګني ني ګني او اضله الله علی علم او گمراه کړه دی الله دې سره د علم نه معنا دا تف د مسبب دې په سبب باندې او علی علم حال دې مفعول نه نو مطلب به زی دا گمراه دا چې کوم گمراه دی دې په دې په خپل گمراه یا حال دې فاعل نه معنا الله عالم دې د په گمراه باندې یا د په حال باندې چې دې لایق د گمراه دی یا دې په خپل ځان په دې اضله الله گمراہ کړه دی الله دلرا علی علم کړه د پوی دغه په دې خپل گمراهه باندې خپل دی وری علم مو درښتا کول چې بیل لارې شی لار مې غلط شو یا علی علم سره د الله دا علم نه د په حال باندې دې لایق دې دې چې گمراه شي اضله الله علی علم د بل معنی کولی شي گمراہ کړه دی الله دلرا سره د علم نه په حال د باندې یا گمراہ کړه دی الله دلرا سره د علم نه وختم على سمعه او داغه وجه فقہ قام عطف اصل کې د مسبب د سبب کله چې په دې صورت کې آیات وحیو ذکر شو عقلی دلایل هم ذکر شو او د آیات وحیو د لپاره سمع پکار د اوریدل چې تر قران آیات ووري کنه حدیث ووري کنه آیات وحیو کې سمع اوریدلې او په آیات عقلی د لپاره عقل کنه بدلته دری واړه ترتیب سره ذکر کړو چې ختم على سمعه او وګونو باندې ولا مهر وو وحید للنول بس هغه د ننوزینا وقلبه پړ باندې ولا مهر وو ذکر د محل مراد ته حال نه معنا عقل ولا ختم کو چې عقل ختم کو نه د پایات عقلیو کې دلایل او عقلیو کې سوچ نه کی نو جعل علی بصره غشاوة پستر به ولهم پردرا اوستا پستر به هم پردا اوستا معنا لیدل هم پکارو کرا نو دا لیدل ندی کړي د قتلیم ندی دې ته ګوریم نه چې دا کته قران آیات دی او که حدیث دی د خپل سوچ سره دغه په روانه د دلیل ته اعتبار دی نه ورته یفه دې خو الله به لارې کوي سوچ ته چې هدایت ته راولي په مې یهدی سوګ دې چې هدایت دوی دتا من بعد الله من بعد ادلا لله اياه من بعد الا هي زاد المسير کې نجوز رحم الله سوګ دې چې هدایت وو کې د تر رستو د به لار کول د الله نه دلیا سوګ دې چې هدایت وو کې د تم بعد الله پس د مهر والو د الله نه د په وګونو د په ځړ باندې د په سترګو سوکتا الله مهر زده کړلې او غو بلګي هدایت ته راوي اشته افلا تذكرون افلا تذكرون ايانو نصيحت نه قبل وې وقالو دې نه زجر دې په انکار د بحثو د بحثو قیامت او عطف د مسبب دې په سبب باندې معنا دې الله گمراه کړلې ولي یو خدا چې الله ته پتوا چې دې لایق د دې بل الله د دو کو سما قلب او بصر باندې ختم کو مهر دی وو نو بل دا چې وقالو دې دا چې غلطه خبرې کوي کړه ګمراه هو چې دا چې دې دا چې غلطه خبرې کوي دې منکر دې د خالق او د الٰه نه دې دهری کافر دې وقالو او وی دې ما هي الا حیاتنا الدنيا نه دې دا مگر ژوند دنیا زمونږه نره دا جون مگر جون زمون د نزدې دا دنیا کې چې کوم جون دی دا غته دنیا اصل کې وی نزدې دا دنیا د تنا یذنو دونو ونه په معنا د نزدې کته دا نزدې د سړی د آخرت په لره کې کوم د دنیا وی یا دنیا د ادنا کیسه تبدیل مؤنث ده نو دنیا مانا ډیر ذلیل او دا د قناعت نه دی مدام ذلیل چیز دی کنه او دلته اړوند معنا ما چې دا نزدې جون دي دې جون وی غبل ده نه وی نسوی نموت و نحیا مرکی گو جوندی کی گو بس مرگ دیو جوندی نسوال لازی چی دا مخی جملی نخور دا معلومی گی چی دا مرگ نپس دا دوباره جوند ندی منکر دی او پا دی که اوی چی مرو بیا با جوندی کی گو کنن جوندی گو ثابت کن زیر که و اشکال لازی دا پا زیر که تعارض دیکنن علماء جوابو نگی امام زجاجوی وی مطلب ادا دی چې مړ کیږو باز یو پیدا کیږو باز یې معنی باز ژوند کیږي څوک زیه دنیا نه راخو لاړ ختم شو او څوک چې نه وی راځي هغه ژوند دی شو دا مراد دې نه نمو تو باز نه و نه یا او دیم جواب داري چې مراد د موت نه د نطفه کې دل پر حام د میندو کې د حیات نه مراد د دنیا ژوند نه نمو تو دا ول نه مړ یو د نطفه په حالت کې و نه یا بیا دنیا کې ژوند دی شو ا دې پسې چې کوم مرګ بیا ور پته ژوند من نشته ختم شي یاد رېم دا چې مړ کې ګومون دا ژوند دیو په بقا د اولاد مونږ به مړ شو او زمونږ نسل به باقی ذریت به چلیږي کنه دا نسل وی روان نه سلسله او سلورم دا چې نموت په معنا د ماضی وی معنا مړ شي وی دی باج زمونږ او باج ژوند دی باج یو تر یو وخت پوري که پینځم جواب دار شي د حیات نه مراد حیات د روح ده او دا داغه چې عقیده او بیا چې تناسخ عقیده وا چې روح د بدن نه وزن منتقل شي په انسان او یا حیوان ته نموت او مونږ به مړ شو دا بدن به خورې شي و نحیا او مونږ به ژوندې یو بیا روح ژوندې ده نو کله په خوا کې نه وزي او کله په انسان کې نه وزي عقیده تناسخ الارواح کې وته وي او اګوان چې دا مرکزی عقیده و د انسانو ده په دنیا کې د ټول نه جوړ مذهب د انسانو ده ډیر زوړ مذهب دی ډیر قدیم مذهب دی او پایې کې د ډیر الیه او مترسیو بګي مداوی دا عقیده وا چې سړی مرشي نو دا غوړي بیا واپس دنیا ته راشي او بیا یې جنم وشو جنم ثانی او جنم ثالث او جنم رابع دی دیم جنم دی دریم جنم دی او څلورم جنم دی دا لای کافرانه عقیده وا او د دې عقیدې څخه چلک بیا په شیګانو کې ښکاری چې هغه په خپلو کتابونو کې ویلګل چې سړی کله مرشي نو چې روح راشي نو بیا دنیا کې ګرځي را ګرځي روح راغله د په بلنه است مبتدعين لګیدل د شیګان اصول الکافی او العقیده غیر واغت او خلق د مخه ده حالانکه د مسلمان عقیده سره چې کله مړ شي روح پر د یا جنت ته ځیلیین دا یا به جهنم ته ځی جین دا که جنت ته لاړ شي او کو جهنم ته لاړ شي دا د دنیا سره څه کار دی چې دنیا دا دنیا کې خو بدن پاتې شو سو په الله داسې ذاتی بدن بروږي او څه په خوري شي بیا په قیامت کې هغه بدن روح کې نه هغه روح براوالي پکې به وایي د مسلمان داخلي دې باندې نموت و نه حیا په دې طریقه او ځان جواب پکې مده چې نموت عمرې باز زمو و نه حیا او ژوند کیږي باز او د ترتیب د پار نه دی معنا موږ ژوند دي شو نو بیا مړ شو نو ګم جواب ته مخکې ژوند راشي دنیا کې تړې ژوند بیا مړ راشي بس بیا پتی نشته او چې دا معنا او کوشش مړ باز ژوند کیږي باز خبره واځه او ما یهلکنا الا الدهر او نه هلاکی موږ مگر زمانہ دا رد دی پا عقیده دا باز عربو جاہلانو چی دایی عقیده داوا چی حوادث و تکالیف و مرگ دا دی فائل دہر دی دہر عصر دوی زمانی تا او دا دی وجی ندیب دا مصیبت پا وقت کی دہر تا ناکار الفاظ وی یا خیبت دہر ایدو زمانی تا بای ایدو زمانی دا سی دو زمانی دا سی او صحیح حدیث کی راغلیو چی رسول اللہ فرمائے اللہ تصبو الدہران الله وی تاسو دهر تا کنزل مکوی فا اینی انا دهرو زکر زد دهر امام پورا ده حدیث کو مانا بزان کوئے دهر امسو مانا یا فا این اللہ هو دهرو اللہ دهر دے تو مانا اللہ دهر دا اللہ پر نمونو کی حنون دے بس دغ دے پورے پریدس پرتبیم لکلی دی دے مقام کی اگر چاگر تاویلی دے تاویلو نہ کئی چی صحیح خبر ادا دا چی دهر دا اللہ تعالی نم بعض علماء وچته اوس حدیث په بنیاد باندې کوم معنا وڅیو اخلو هغه ډیره غور افکاری ډیره بهتر افکاری معنا وڅی څه دی چې دې کې او صفت ته اشاره ده او معنا وڅی څه دی معنا فاعل او متصرف انی انا داو انی انا متصرف په دهرې دې زمانہ کې هو تصرف ز کومه حوادث درا ولما تکالیف درا ولم مرګ جون نور سيزونه دا الله فرمایي کنه نو چې کله دا ز کومه او ته زمانه ده کنزلو کې هما ته دی وکړه ولې کار هم کړل دی دا کې هم منتظم دی او هغه دی جماعت یا دی ادارې تعلیمی یا بل تنظیم چلی او پای کې هغه څه کارو کې تصرفات پکېو کې دی کې دا او بوجه پکې ولا ګولې پلانې وګړنګې یو تن ناشي هغه لاله تور کې چې دا پکې دا سي دي دا لا دې دې کې لګول پکې دا غلط دی پکې مطلب څه دی هغه کثرت دی دو چا چې دا تنظیم کړل دی کنه دا حوادث او تکالیف یا دا محنتونه خو الله را ولي کنه انشاء الله را ولي او دې زمانه ته نسبت کې نو زمانه کې هو تصرف هغه کړل دي دا خدای الله ته پتو وي ذکر ویلا تصبو ته دهر تک انزل مکوي فإن الله هو الدهر يا فإني أنا الدهر الله هغه تصرف کوون کې د زمانه کې دا معنا او سې جوال لا ډېر به تر دا پټول دي د دې نه معلومیږي چې سوق د بعض حوادثو نسبت زمانه ته کوي بیا د ټول حوادثو دا غره کفر دي او دې ته دهري ویل کیږي او دا فتنه په دې وخت کې ډیره زیاته سو وخت کې ډیره چلی درې و چې کله دروس دور وکړه دلته سکتان پیدا شي او غیب لګیا او اوس هم دا غیب ته بقایا او ذریت شته چې غیب دا په غلط خبرې کوي دی الله نه مني وایخه الله نه مني او هغه خلق په ناشنا حالت باندې مونږ دې د دنیا نه دا ډیر وخت کې ډیره زمانہ مونږه اور کې ګډې ګډې ساتلې او مونږ شمانو تقریبا یا ووم کې یا تن کې کوکا بابا سره بغړې وی اګړو په بده ما سوتن کتله مال ته بوته ناشته ما بي کنده کاو سپلې ګړې بده مارا یا بغړې یا درې یا سلور ته د زاغ له کینه سوم بده کې وطن ناګه داغ نه ویني وی وخت خو چې په دغه وخت کې روس لګېدل او په افغانستان باندې حمله کړې و نه وطن پکې وی یو خدای د اسمان سورې کې روسان روسیان ته ویراځي کې اوس موږ درشه دي یو خدای دا اسمان سورې کې روسیان ته راځي کې نو مې چې روسیان دل تراشي کو روسي پکې مور او خور نه کېږي زما مطلب هم دا دی کنه چې زنا پر عام شي د دې خپل خور د خپل مور د خپل لور په باره کې غیرت نه کوي دا اوس چې ته موږ وایو ته یوز دی کنه او دا بل هغه ولې کوم سړی چې د خپل د خور او د لور پروا نه ساتي دی د خپل څه شریعت کې تاسو چې د خپل د خور د لور پروا او ساتي خپل خور وګڼه هغه د خپل لور په شان ته وګڼه هغه د خپل مور او ترور په شان ته وګڼه مستاغه به موږ غنلی شي او ته چې هغه نه غنې خو مطلب دا دی چې تر دې خپل باره کې دی د دې وجنه اسلام تا ته غیرت خو له غیرت تقاضا بدای چې خپل خپل خور خپل خور باندې ته خپش په دی باندې چې مسلمان خور دو ګره خدا به غیرت یې غړی په میدان کې مسلمان خور دو دا به پر دی راو دي دا لکه څنګه چې خپل خور خپکیږي خپش په دا افغان د وجنه پاګې باندې راځو چې دا سکیږي دا څه وینم مخه دا به غیرت قوم دی خپل خور مخه ته غړی مسلمان بے غیرت قوم دی خپل کور ته ګوري برکت ده دې چې دا پروا نه شته په خپل کور نه شته نو سباله بیا غشان دی وسرو شي کا اک شان چل وتر کیږي لکه څنګه چې دی غواړي الله په چا ظلم نه کوي هاو الله غوري ظلم نه کوي خو چې د سکړي او سی وی کنه اک د سره کیږي هو وسرو شي کا اوس وسرو شي کا په دنیا ذلیل شي په آخرت هم ذلیل شي دا چې قهریانو په دنیا کې خایته هم قهریان وي کمیونست یا دلیننو کارل مارکس داغی نظریو والا او یا چې کم دینو دو موزه تم نظریو والا چینیان چی دی دا په دنیا کې انتہائی ناکار خلقو گره لوی ظالمان خان تا دا پدشتا چی دی سور مسلمان وجل دی علمان والحفیظ دروس آغا چی کم مسلمان اگلی پا خل وقت وجل دی چی کلا سلطنت وسیقاو او داغی دا پارا دلینن ایاد سکالن دوستو خسکالن بیالک هتلر خراب کرد څورو چې مسلمانانو سره کم زیاتی کړی دي نو ځین چې دا غوین نو بس اله برشی په یو غاړه ټول مسلمانې وځل دي دا اقبال کې کوي یو مسلم حرم کې په پاس باندې کې لري نیل کې ساحل سره لے کر تا بخا کې کاشت یو مسلم حرم کې پاس باندې کې لري نیل کې ساحل نیل مصر کې لري او کاشغر دا صوبې سنکیان ده صوبې سنکیان چین کې جنن کوم صوبې د صوبې سنکیان چې پدې کې د یو کروڑ د پات مسلمانانو او په یو وخت دغه خانه د او یاو زر علماء او جنازي ودی اوس او یاو زر علماء او ډېر کسان پکې په جیلونو کې بیا مړ دي چې دې د نکړه دې هغه تر مرګ پورې بیا بار ځنه دي لکه دا دي دا هغه مو دې تم نظر یو الهو کنه د حریت والا اگر چې پاغه دې کې زې په خوارش تا سنورو چیزونو عالم لکه بودوان پکشته بود مت والا لیکن په خاص والا کو باندې دي او اکثریت هم دغه خلکو دي د دې مذهب کوی نشته نه الله مني الله لا غینه مانی دا غ خلق لې چې غي وای مړه خو زمانه در روانه ده او د داروین نظریه دي نظریه ارتقا په ځای ارتقا په دې ژوند کې کیږي دا کیږي او دا کیږي خالق او موجد تو کیشته او مانو یو له کنا الا الله الله یو مالهم بذالک من علم نشته دی لرا په دې باندې حس پویا حس علم دې ظالمانو سره نشته به علم خبرې کوي مالهم بذالک من علم انهم الا یظنون ندی دی الا یظنون مگر گمانونه کی گمانونه دی صرف په گمان پس روان دی او دسرا سیلم په دی باب کی نشتا مارا علم دسرا نشتا دلیل دسرا نشتا دی بی دلیل ما هم الا یتکلمون بزون نو پا کم وقتی چی دبان آیاتون بیانی کی بیا دب قرآن کریم رست داغ حالو بولی ذاتو کلان آقا بیا جو دلی ذکر کئی او جواب داغی دو شو او اشاره را چې کوم ذات تاسو پاول حیات باندې قادر دی هغه به دوباره هم قادر دی کنه قول الله یحییکم ثم یمیتکم سربا هغه ذکر کوي بیا وروسته او څه جربې په انکار د آیاتو د پاس بعد الموت سره نو دې ظالم دی چې انکار کوي د آیاتو د پاس بعد الموت په هغه او طلب د دلیل وی دا دی نه چې دا تر څو دلیل شته نبی به صرف یو خبره کوله ای تو به آباینا الله جل شانو په پای باندې رب دې نه اوس دلیل نه دی یعنی چې زموږ کوم مشران مړ دي غراج باندې کوم ګومنو چې دوباره ژوند شته بیا وته ګو ثم جعلنا کا بیا گر زولی مم تو علی شریعت من الامر فقار لار د دین باندې فتق بها نو تابع شداغه ولا تتبع اهوا الذين لا علمون او تابعداری مکو د خواہشات الله غ کسانو چې نه پوهیږي انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا یقینا دین شل ری کول استانه د عذاب د الله نه څه شی و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض او یقینا ظالمان بعضی د دې ملګری د بعضی دی والله ولی المتقین او الله ملګری د پرهیزګارانو دی دوست دی دی اذا بصائر للناس دا رڼا ورکوونکي دلایل دي د پاره د فیدې د خلقو او هو د نو کامل هدایت دی ورحمه او رحمت دی له قوم یقینون فیدې داسې قوم ته دا چې یقین کوي ام حسب الذین آیا ګمان کوي هغه کسان اجترحوا السیئات چې کوي بدکار ہے ان نجعلهم دا چې وبګرځو موږ دي کلذین آمنوا وعملوا الصالحات په شان دا هغه کسانو چې ایمان راوړل او عمل کړل موافق د شریعت سواء محیاهم و مماتهم چې برابر به ژوند د دې عمر د دې تا اما يحكمون بد دا غ فیصله چې دی یې کوي وخلق الله السماوات والارض بالحق او پیدا کړی دی الله اسمانونو او زمکا په حق سره ولی تجزا کل نفس او دې د پاره چې بدله ورکړې شي هر یو تن ته به ما کتبت دا هغه عمل چې دکړې دی وهم لا یظلمون او په دې به ظلم نشي کېدی افرا ایتا آیا نو ته پوهیږې په حال د هغه چا من په حال د هغه آیا تا لیدلې دی من هغه سړی اتخذ الهو هوا چې جوړ کړی دی معبود خواهش په لرا معبود خواهش او دا ډېر ناکاره دی نبی علیه السلام وروستو زمانه کې به دا ډېرېږي خبرې ورکړی حدیث دین قرطبی نه کرکړی دی اوږد پاس کړی تاسو ما وایي دا حدیث ذکر کړو چې اذا رأیت شحا مطاعا وهوا متبع ودنیا مؤثره وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام کله چې لري اوسو حالت لیدو چې په خلق خلقو کې ډیر شو دور حدا کور ورسیدو چې هغه فرض زکات هم ورتي فرض عشر دا غیره فرض زینه ګوري خپل خپلوان غیله ای باندې تاسو به مسوب کی اثر زیاته نه رسي مصرف کې نه خرڅي ګرمي خواهش ته خلق ورته روان نه چړې سو غواړي په تغه کې بل دنیا په خلقو ټول اثر کړلې چې هر سړی دنیا په سره چې دنیا ډېر شي نو بل هر سړی په خپل راي خوشاله وي چې پوهیږي چې دا زمال په دنیا پیدا را پکې بس هغه یا زماره راي دغه په روان دي وی دی وخت بس خپل ځان بچو چې پاله کې خاصه ده اوس د خلکو خبره پرې ده تر سونه او تقریرونه او بیانونه راغې دین ختم شو اوس صرف ځان بچکوا سلیلا او افت ته باغ افت خپل ایمان بچکوا دا غنا کار حال رستو به جوړیږي چې الله تعالی ذکر کوي اپر آیتا آیا نو تعالی دل به منی تخذ الہ هو وا هغه سړی چې جوړ کړی دی معبود خواهش پلوا والله الله علی علم او گمراه کړی دی الله غل سر د علم نه په حال دا گمراه کړی دی الله تعالی سر د علم نه په حال ده یا وا والله الله علی علم او گمراه کړی دی الله تعالی سر د علم نه وختم علی سمعی مهر والے په غوګونو ده او قلبی په جوړه ده او جالا لا بصری غشا او پیدا کړی دا جوړ کړی دا پسترګو د پردا پمای یهدی نو څوک د چې هدایت وو کی دتا مم با د الله رستو د بیلار کور د الله نه دلا افلا تذکرون ان نسیت ما قبل وای وقالو او وی دا کافر ما هی الا حیاتن الدنیا نه لدا مگر ژوند دنیا زمون نموت و نحیا مرو بازی زمون گو ژوند کی کی بازی و ما یهلکنا الا الدهر او نه هلاکی دیلا مگر و ما هلاکی مونگلارا مگر زمانہ مو نہ هلاکی مون مگر زمانہ ما لهم به بذلک من علم نشتا دیلرا پدے باندے ہس کویا انہم الا یظنون ندی دی مگر گمان کیو گمان پس روان دی